Εντάξει, αυτό εδώ χούντα δεν είναι. Αλλά πες, όλο και πλησιάζεται. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. The Pope on a dead afternoon, minding your business when somebody burned a bank. It's funny how money can go up in smoke. Everyone scoffed and nobody left to thank. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Παρασκευή 15 ο Ιούλιος, ακριβώς στα μισά. Άντε και σιγά σιγά τον φάγαμε και αυτόν. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, εγώ αυτό το συρίγο νόμιζα ότι τον είχα παρεξηγήσει. Είχα μερικούς ενδιασμούς, οφείλω να σας πω, που όμως κατάφερε να μου τους καταρρύψει και να με καταστήσει απολύτως βέβαιο για το ότι ο άνθρωπος είναι νοσταλγός. Ο άνθρωπος έχει μερικά ιδανικά. Ο άνθρωπος έχει τις ιδέες του. Τυχαίνει να είναι υφυπουργός και μάλιστα της παιδείας, της εκπαιδεύσεως. Ναι, ναι. Έχει μια δική του θεώρηση για τα πράγματα. Σεβαστή, όχι. Δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς. Δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς. Σεβαστή όμως δεν είναι. Και κυρίως δεν είναι αποδεκτή. Πρέπει πάντως να παραδεχτείτε ότι αυτό εδώ μοιάζει να είναι λίγο σχέδιο. Πώς να σου πω ρε παιδί μου, δηλαδή έχεις κάθε μέρα από ένα πρόσωπο, δηλαδή δεν προλαβαίνεις να τελειώσεις με το λιγνάδι, σου ξεπετάει και το συρίγος. Αύριο θα ξεπεταχτεί κάποιος άλλος, τη Δευτέρα κάποιος άλλος θα έχουμε να συζητάμε. Ο λιγνάδης ο οποίος βγήκε από το δικαστήριο και μάλιστα μας προανήγγειλε ότι στο εφετείο θα αθωωθεί και εντελώς για τους βιασμούς. Αμετανόητος. Χωρίς καμία, δεν ξέρω αν είδαν τις δηλώσεις του, τη δήλωσή του αυτή, αν την είδαν οι δικαστές που τον άφησαν ελεύθερο, δικαστή να συγκεκριμένα, η πρόεδρος που μάλιστα φαίνεται ότι ήταν και από την αρχή πεισμένη για την αθωότητά του. Αν είδε τις δηλώσεις αυτές και αν αισθάνεται καλά, αν νομίζει ότι έχει επιτελέσει το χρέος της στην κοινωνία με το να του δώσει την αναστολή εκτέλεσης της ποινής. Ελάτε να συζητήσουμε λίγο, να μου πείτε ότι κακός ο Ρουβίκονας έκανε κινητοποίηση έξω από το σπίτι του Λιγνάδη, κακός έγραψε κάτω στο πάτωμα Λιγνάδης βιαστής με σπρέι, κακός φαίνεται σε ένα βίντεο να λένε ότι τον κατοίκον περιορισμό που δεν του επέβαλε το δικαστήριο θα τον επιβάλλουμε εμείς να μην μπορεί να κυκλοφορήσει στη γειτονιά. Ελάτε να συζητήσουμε λίγο για αυτού του είδους την ατομική τρομοκρατία που δεν αρέσει, που κλονίζει λίγο το σύστημα και που μας κάνει όλους να πούμε όχι και στο σπίτι του, είτε είναι του Λιγνάδη, είτε είναι του Πορτοσάλτε, είτε είναι του Πλεύρη, θυμάστε που πήγαν εκεί οι υγειονομικοί. Ελάτε να μιλήσουμε λίγο για αυτά, για το πόσο πρέπει να είμαστε κάθετοι σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Είναι, νομίζετε, ο χρόνος, είναι ο τόπος, αντιλαμβάνεται κανείς την οργή, είδε κανείς τους 5.000 ανθρώπους που χθες δεν πήγαν σε κανένα σπίτι να φωνάξουν. Πήγαν στο κέντρο της Αθήνας και φώναξαν 5.000, ίσως και περισσότεροι, ίσως να τους αδικώ. 5.000 άνθρωποι είπαν ότι εδώ η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί. Είπαν ότι την ώρα που αποφυλακίζεις τον βιαστή ανηλίκων, έχεις καταδικάσει σε θάνατο τον Γιάννη Μιχαηλίδη που δικαιούται να πάρει άδεια από την φυλακή. Είπαν ότι εδώ κάτι βρωμάει, παιδιά. Ελάτε να την κάνουμε όλη αυτή τη συζήτηση. Πόσο πλατιά, πόσο πολύ μπορείς να την ανοίξεις. There were flowers in your hair, I grabbed one, tossed one in the air. You sang like Lady Day. What did you say? Farewell, cavalrista. Your requiem's been played. You reached up to the moon. Και για να μην νομίζετε ότι είπε εκφεύγω στη συζήτηση αυτή, και αν θέλετε να ξεκαθαρίσουμε τους λογαριασμούς μας και να κάνετε και εσείς τα κουμάντα σας και να αλλάξετε από την αρχή ενδεχομένως ρότα, και καμία κουβέντα, καμία όρεξη δεν έχω να καταδικάσω τίποτα το τι πήγε ο Ρουβίκονας έξω από το σπίτι του Λιγνάδη. Έχω να ασχοληθώ με σοβαρότερα πράγματα, αλήθεια σας το λέω. Δεν είναι εκεί το βλέμμα μου στραμμένο. Το βλέμμα μου είναι στραμμένο στη δικαιοσύνη και στο πώς είναι δυνατόν να επιτρέπει τέτοια αναντιστοιχία με το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Στο πώς είναι δυνατόν να συζητάμε για το ότι η εισαγγελία εφετών, λέει, μπορεί να υποβάλει και έφεση ώστε να μην εφαρμοστεί η αναστολή και να καταλήξει στη φυλακή μέχρι να έρθει ο δεύτερος βαθμός. Μέχρι τότε πάντως ο κύριος δηλώνει δικαιωμένος. Μια χαρά. Οπότε κάντε μου τη χάρη, δεν έχω να πω τίποτα για τον Ρουβίκονα. Τίποτα απολύτως. Ούτε θετικά ούτε αρνητικά. With all the madness of a dream, we pulled the curtain on the scene and fled for brighter days. America, you called our name, and so we sailed into the rain on to our last brigade. Η σημερινή εκπομπή είναι Λιγνάδης, είναι Συρίγος και είναι και νομοσχέδιο. Καταρχάς, ο Συρίγος εντάσσεται μέσα σε μια συνολικότερη συζήτηση για το νομοσχέδιο της κυρίας Κεραμέως, νέοι ορίζονται στην παιδεία. Τι ωραία. Αυτός που βάζει τους τίτλους στα νομοσχέδια πρέπει να είναι πάρα πολύ εμπνευσμένος άνθρωπος. Πραγματικά. Νέοι ορίζοντες για την παιδεία. Το τι νέοι ορίζοντες υπάρχουν μέσα σε αυτό, μη σας τα λέω. Τα έχουμε πει και σε παλιότερες εκπομπές για το πώς ακριβώς καταστρέφεται στην ουσία η πανεπιστημιακή εκπαίδευση, πώς πηγαίνει ολοταχώς στην αγκαλιά της αγοράς. Ναι, αυτή είναι η φιλοσοφία τους. Ίσως δεν πρέπει να μας τρομάζει καθόλου. Αλλά εκεί πάνω ακριβώς έρχεται και ο κύριος Συρίγος να σου βάλει και μία νότα από χούντα. Γιατί δεν είχες ή τουλάχιστον δεν είχες τόσο εμφανώς. Και είναι πολύ ωραίο και πολύ βολικό. Εγώ θα σας έλεγα ότι την πατήσαν λίγο και οι εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε αυτό, επειδή την παρακολούθησα λίγο τη συζήτηση. Ήταν ακριβώς η μπανανόφλουδα. Θα μου πεις δικαιολογημένα, είναι δυνατόν να ακούγονται τέτοια πράγματα στη Βουλή και εσύ να λες για το ότι κακώς καταργείται την αυτοτέλεια των Βρετάνων και φτιάχνετε τα συμβούλια διοίκησης των ιδρυμάτων. Εδώ άλλος σου λέει ότι δεν υπήρξε ποτέ πολυτεχνείο, ρε εσείς. Την ακούσατε τη δήλωση? Ακούσατε τι είπε ο άνθρωπος αυτός? Και όχι εκ παραδρομής, με γραπτό κείμενο. Εντάξει, δικαιολογημένα αντέδρασαν όλοι, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ και η... Α, όχι, η ελληνική λύση δεν αντέδρασε. Αυτούς τους άρεσαν αυτά που είπε για τη Χούντα. Λοιπόν, εκεί θα κινηθούμε. Λιγνάδης, Συρίγος και νομοσχέδιο για την παιδεία. Και στο δεύτερο μέρος, το νομοσχέδιο για τις περιοχές Natura, για το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο, που έρχεται να ολοκληρώσει τον αντιπεριβαλλοντικό νόμο του Χατζηδάκη και να δώσει το τελειωτικό χτύπημα, ειδικά στο κομμάτι που αφορά τις προστατευόμενες περιοχές αυτού εδώ του τόπου. Ναι, παρόλα αυτά είναι Παρασκευή, που υποτίθεται ότι είσαι στο τέλος της εβδομάδας, πας λίγο να χαλαρώσεις κλίμα, και σας λέω ότι είμαστε και 15 Ιουλίου, όχι μια τυχαία Παρασκευή. Δηλαδή σιγά σιγά υποτίθεται ότι χαμηλώνεις τους ρυθμούς για να φτάσεις στα μπάνια του λαού. Καλά, last year. Το Power Pass το πήρατε? Τι, πολλά λεφτά, χαμός. Kisses, they taste so good. Oh, they taste Είμαι ο Μάριος Διονέλης, θα ακούσετε τις πίσω σελίδες της Παρασκευής. Πισωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Εκεί μπορείτε να βρείτε και εμένα και τις προηγούμενες εκπομπές. Μπορείτε να βρείτε την εκπομπή της 28ης Ιανουαρίου του 2021. Πώς περνάει ο καιρός, ρε παιδί μου. Τότε που είχα βάλει τίτλο, γι' αυτό σας είπα, ανησυχούσα ότι ίσως τον έχω αδικήσει, ίσως δεν κατάλαβα καλά. Ίσως τον πήρε λίγο η μπάλα έτσι του αντιπολιτευτικού μένους. Άμα ψάξετε να βρείτε εκείνη την εκπομπή, έχει τίτλο «Ένα Παπαδόπουλο τι τον έχετε». Νομίζω δεν χρειάζεται περισσότερες εξηγήσεις. Λοιπόν, και έχει το Συρίγο. Είχα φτιάξει μια φωτογραφία με μια κορνίζα που είναι από πίσω, που κανονικά ήταν ο Καποδίστριας, αλλά του είχα φτιάξει και ένα ωραίο τον Παπαδόπουλο να τον κοιτάει έτσι με νόημα. 28 Ιανουαρίου του 2021. Είναι εκείνη η ατάκα, αν θυμάστε, του κυρίου Συρίγου, που είχε πει ότι, έλα μωρέ, και το 69 είχε μέσα στα πανεπιστήμια αστυνομία, μόνο που το 69 είχε και χούντα. Μετά έπεσαν όλοι πάνω να πούν ότι δεν το καταλάβατε καλά, μωρέ, σας έχει καταλάβει τώρα αυτό το αντιπολιτευτικό, εσείς οι σιριζαιο-αριστερο-κομμουνιστές, βάλτε μας όλους μαζί μέσα, και του την πέφτατε του ανθρώπου, του την πέσατε, ενώ αυτός απλά απάντησε σε κάτι που είπε κάποιος άλλος, ήταν μια διαδικτυακή εκδήλωση για το θέμα της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Λοιπόν, και όντως στο βίντεο αυτό δεν ήταν, γι' αυτό σας λέω ότι είχα μερικούς ενδιασμούς, όντως απαντούσε σε κάποιον άλλο που έλεγε για το σπουδαστικό της ασφάλειας, για το ότι περιμέναν να παίξουν τους φοιτητές, ότι η ασφάλεια δεν έμπαινε ποτέ μέσα στα πανεπιστήμια, και εκεί ο Συρίγος είπε ότι το 69 είχαν ιδρύσει και αυτό, και δεν το είπε μάλλον εκθιάζοντάς το σε εκείνη, να το παραδεχτώ, να είμαι δίκαιος μαζί του, αλλά έβαλε στην ατζέντα ότι, παιδιά, η αστυνομία έχει ξαναυπάρξει μες στα πανεπιστήμια και τι θέλετε. Αυτά τώρα που σας λέω είναι του 21, Γενάρης του 21, έχει περάσει ένας χρόνος και από τότε. Λοιπόν, και μετά ξεχάστηκε λίγο ο Συρίγος, πήγε στην άκρη, κάνει τη δουλειά του, είναι υφυπουργός παιδείας, μην νομίζετε ότι είναι κανένας τυχαίος, είναι και διεθνολογοαναλυτής, έκανε καριέρα από τα πάνελ, τα τηλεοπτικά ο κύριος Συρίγος, καθηγητής βεβαίως στο Πανεπιστήμιο, δεν υποτιμώ την επιστημονική του κατάρτιση, υποστηρίζω όμως ότι λέει βλακίες παρά την επιστημονική του κατάρτιση. Εάν δεν έχετε ακούσει έτσι λίγο σε περίληψη να σας πω, γιατί ήταν αρκετά μεγάλη ομιλία του κυρίου Συρίγου και μάλιστα η ομιλία του φάνηκε να επικεντρώνεται, βρε παιδί μου. Θέλω καμιά φορά να είμαι πίσω από καμιά κλειστή πόρτα, όλοι το θέλουμε αυτό, ειδικά οι δημοσιογράφοι. Να δεις το σχεδιασμό, πώς φτάνεις εκεί. Δηλαδή έχεις να συζητήσεις για ένα νομοσχέδιο που αλλάζει κομβικά πράγματα μέσα στο ελληνικό πανεπιστήμιο, και πηγαίνεις να πεις για το Πολυτεχνείο το 73. Και τι να πεις, ότι ήταν μύθος το Πολυτεχνείο. Υπήρξε, λέει, ένας μύθος, μια μυθολογία σχετικά με την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Ότι στην ουσία ήταν η μοναδική εξέγερση εναντίον της Χούντας όλη την επταετία, και γι' αυτό πήρε μια μυθική διάσταση, και γι' αυτό μετά άρχισε να γίνεται παροδία η κατάληψη του Πολυτεχνείου, και αρχίσαμε να κάνουμε, πώς το λένε, κακό θεατρικό παίγνιο και παροδία, είπε, έγινε μίμηση, δημιουργήθηκε μια πολιτική μυθολογία που είχε και εξακολουθεί να έχει στο επίκεντρό της το Πολυτεχνείο. Προσέλαβε μετά το 1974 μυθικές διαστάσεις, και αυτές οι διαστάσεις αποτυπώνονται στο σύνθημα που ακούστηκε επί εποχής μνημονίων «Η Χούντα δεν τελείωσε» του 1973. Λόγω του μύθου που έχει δημιουργηθεί, υπάρχει εντύπωση σε ένα μεγάλο ποσοστό του λαού πως η Χούντα έπεσε από το Πολυτεχνείο. Στην πραγματικότητα, την εξέγερση του Πολυτεχνείου ακολούθησε η ανατροπή του Παπαδόπουλου και μπήκαμε σε πιο σκληρή φάση της δικτατορίας, ο μύθος του Πολυτεχνείου αντανακλά πλήρως στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Δημιουργείται η εντύπωση, αυτός ο Συρίγος δεν πήρε χαμπάρι τίποτα τι είχε γίνει στη δικτατορία. Έχει γεννηθεί το 1966, έναν χρόνο πριν από τη δικτατορία. Άρα στην επταετία, όταν τελείωσε ήταν 7-8 χρονών, δεν μπορείς να του καταλογίσεις, δεν ξέρω πόσο αντιλαμβανόταν. Αλλά από ό,τι φαίνεται, διαβάζω και το βιογραφικό του, δεν λέει για εκείνα τα πρώιμα χρόνια, λέει το γεννήθηκε το 66 και αποφύτησε το 88 από το νομικό τμήμα της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και μετά πήγε για σπουδές έξω στο Μπρίστολ. Έχει ένα ορόσημο, το γράφει στην Wikipedia για τον Συρίγο, στις 15 Φεβρουαρίου του 2017, δεν ξέρω αν το βάζει ο ίδιος στο βιογραφικό του, προσπάθησε λέει να αποτρέψει γκράφιτι σε πεζόδρομο εντός του Παντίου Πανεπιστημίου. Δέχτηκε επίθεση από τρεις νεαρούς και η οποία οδήγησε στον τραυματισμό του. Οι δράστες συνελήφθησαν, καταδικάστηκαν κλπ. Επί μήνες μετά το περιστατικό, ομάδες φοιτητών και αναρχικών πραγματοποιούσαν παρεμβάσεις και διέκοπταν ομιλίες και μαθήματά του στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Ενώ στις 2 Οκτωβρίου του 2017 τυχοκολλήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας και σε πανεπιστημιακές σχολές αφίσες που είχαν τη φωτογραφία του με τον χαρακτηρισμό φασίστας και απειλές εναντίον του. Στην ενέργεια αυτή, άνθρωποι όλων των πολιτικών χώρων εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στον Άγγελο Συρίγο, όπως και ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος. Πάντως για τα έργα και τις ημέρες της επταετίας, της δικτατορίας, για το Πολυτεχνείο, για το τι ακριβώς έγινε, τουλάχιστον στα βιογραφικά του στοιχεία δεν φαίνεται να έχει κάνει κάποια συγκεκριμένη μελέτη. Πάντως δεν άκουσε, το απάντησαν πολύ και ο Βούτσης από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο Κλέωνας Γρηγοριάδης από το ΜέΡΑ25 και η κυρία Γιανακοπούλου από το ΠΑΣΟΚ. Του απάντησαν πολύ, του είπαν καλά δεν έχετε δει ρε παιδί μου, δεν ακούσατε καμία άλλη διαδήλωση να γίνει στην Χούντα. Δεν λέω να ήσασταν παρόν. Εντάξει, είπαμε, 8 χρόνια το 66, ένα χρόνο πριν την δικτατορία έχει γεννηθεί. Αλλά δεν πήρε το μάτι σου, τόσες σπουδές, τόσα βιβλία, τόσα συγγράμματα. Δεν πήρε τίποτα ταυτί σου για άλλες διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις εναντίον της Χούντας. Δεν ρώτησες ποτέ να μάθεις, έστω. Και τώρα ξαφνικά μου λες ότι το Πολυτεχνείο ήταν μια πιστολιά που έγινε, έτσι, μια φούσκα, αυτό είπε. Και στην ουσία το μεγεθύναμε το Πολυτεχνείο και το κάναμε από εκεί και πέρα και λοιπά. Και τώρα μέσα στα πανεπιστήμια το πρόβλημά μας είναι ότι όλοι προσπαθούν να μιμηθούν το Πολυτεχνείο. Αυτό ήταν η θεωρία του κυρίου Συρίγου. We'll be right back. Κοιτάξτε να δείτε, έχω την εντύπωση, σας είπα πριν ότι ίσως να την πάτησαν και όλοι, αλλά είναι και μία λούμπα που στην βάζει εκεί μπροστά και είναι δεδομένο ότι θα πέσει. Τελικά η συζήτηση εξετράπη από, τι ακριβώς προβλέπει το νομοσχέδιο της κυρίας Κεραμέως και του κυρίου Συρίγου. Είναι ο υφυπουργός αρμόδιος για την ανώτατη εκπαίδευση, ο κύριος Συρίγος. Λοιπόν, αναρωτιέμαι αυτό που σας έλεγα, να είσαι πίσω από μια κλειστή πόρτα και να πεις, ρε παιδί μου, εκεί στο Υπουργείο, παιδιά, λοιπόν, να λέει Κεραμέως, εγώ θα πω τα ευεργετήματα του καινούριου νόμου. Θα βάλουμε τον εισηγητή και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, θα βάλουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο να τονίσει γιατί είναι θετικό, θα παρουσιάσουμε και την αιτιολογική έκθεση, θα πούμε, και πετάγεται και ένας και λέει, παιδιά, εγώ θα πω για το Πολυτεχνείο ότι ήταν μια φούσκα, να τους τσαντήσω, να γίνει η κουβέντα, να καεί το κορδελιό μέσα στη Βουλή. Και του λένε, ωραία ιδέα, προχώρα. Και έτσι έγινε. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησε και εξ αυτού του λόγου προφανώς. Και τελικά θα μου πεις, ρε παιδί μου, είχες καμιά ελπίδα να μην περάσει το νομοσχέδιο? Έχουν την πλειοψηφία, περνάνε ό,τι γουστάρουν αυτή τη στιγμή. Όχι, καμία ελπίδα δεν είχα, αλλά τελικά βλέπεις ότι να, και εγώ εδώ τώρα με το ΣΥΡΙΓΟ ασχολούμαι. Τα είπα την προηγούμενη φορά, θα μ' ακούει η Κινάσια στην Μυτιλίνη και θα μου λέει, πες ακριβώς, ανάδειξε, όπως μου είπε την άλλη φορά, το ότι δεν υπάρχει στην ουσία καμία ελπίδα να αλλάξει τίποτα σε αυτόν τον τόπο που να πάρει ευχή. Και έχεις και το ΣΥΡΙΓΟ να σου λέει ότι, έλα μωρέ, η Χούντα δεν συνάντησε καμία άλλη αντίδραση, μόνο το Πολυτεχνείο, και αυτό το κάνατε από εκεί και πέρα σημαία. Αυτές τις μέρες, να ξέρετε, καταρχάς αυτά μου θυμίσανε λίγο και τον κύριο Στάθη Καλύβα, τον θυμάστε? Γενικά υπάρχει ένα κομμάτι της διανόησης και της πανεπιστημιακής γνώσης που, ρε παιδί μου, κάπως έχει, γι' αυτό σας έτσι, Χούντα δεν το λες, μας λένε οι μεγαλύτεροι, μη λέτε τώρα αυτά είναι Χούντα, όσοι δεν έχετε ζήσει εξορίες, βασανισμούς κλπ, είναι βαριά κουβέντα το να λες ότι είστε Χούντα σε μια κυβέρνηση. Και μάλλον έχουν δίκιο. Αλλά να σου πω κάτι απ' την άλλη. Πες και όλο το γυροφέρνεις και όλο μου γλυκό τρίβεσαι. Να σου πω, αυτό ο Συρίγος θα μας τον φέρουν, να ξέρετε, εδώ στην Κρήτη αύριο, Σάββατο 16 Ιουλίου. Ναι, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ένα από τα πιο λαμπρά ιδρύματα που έχουμε στην Κρήτη, θα κάνει μια εορταστική εκδήλωση για να έρθει σε επαφή με το ευρύ κοινό. Και ποιον διάλεξαν οι μπαγάσιδες να έρθουν σε επαφή με το ευρύ κοινό? Το Στάθη Καλύβα, που θα τους μιλήσει, λέει, για την ανώτατη εκπαίδευση και έρευνα στην Ελλάδα εν ώψη των προκλήσεων του 21ου αιώνα. Στην αίθουσα Καλοκαιρινό, Ανδρέας και Μαρία Καλοκαιρινού, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου. Αν είστε Ηράκλειο, να πάτε να τον ακούσετε, τον κύριο Στάθη Καλύβα, να σας λέει για την ανώτατη εκπαίδευση στον 21ο αιώνα. Δεν ξέρω αν θα σας πει και αυτά που έγραφε στο άρθρο του για τη Χούντα ο κύριος Καλύβα στην Καθημερινή. Το 2017 ήταν, όταν γιορτάζαμε, σε εισαγωγικά βάλτε τη λέξη, τα 50 χρόνια από το 1967, από την εγκαθίδρυση της δικτατορίας. Να έχω εδώ μερικά. Η δικτατορία ταυτίστηκε με μια εποχή μεγάλης ανόδου οικονομικής και αισιοδοξίας. Η χώρα αστικοποιήθηκε, η οικοδομική δραστηριότητα γνώρισε δόξες, το οδικό δίκτυο επεκτάθηκε, ο εξηλεκτρισμός της χώρας κλπ. Πολλές τέχνες άνθησαν, η νεολαία προσέγγισε τα δυτικά πρότυπα διασκέδασης, κατανάλωσης και ζωής. Αυτός είναι καθηγητής τώρα στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Επιτάχυνε την διαδικασία κοινωνικού εξυγχρονισμού η δικτατορία. Καθώς γνώριζε ότι η αποδοχή της εξαρτιέται από το βαθμό της οικονομικής ανάπτυξης, ενίσχυσε την τάση των ανθρώπων για αναζήτηση της ευτυχίας στην ιδιωτική σφαίρα. Τι να σας πω τώρα, παιδιά, μιλάμε για τέτοια πράγματα, ακούγονται στα ελληνικά πανεπιστήμια. Θα μας τον φέρει το ΙΤΕ εδώ, τον κύριο Καλύβα, να μας μιλήσει για το πανεπιστήμιο. Δεν θα χάσουμε, θα σας έχω ρεπορτάζ την Δευτέρα.

mais le temps qui passe dans tout ce que je fais. La rage et l'amour s'embrassent, qu'elles soient miennes ou qu'elles soient vôtres. La vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller. Ακούτε τις πίσω σελίδες της Παρασκευής 15ης μέρας του Ιούλη. Εγώ είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσω σελίδες.gr είναι το site. Εκεί μπορείτε να βρείτε και τους τρόπους επικοινωνίας για τα δικά σας μηνύματα. Μου λέτε αρκετά και σήμερα για τον Λιγνάδη. Ξέρετε, τα είπε μόνος του, έδειξε μόνος του το περί τίνος πρόκειται. Ακόμα και σε αυτούς που δεν ήξεραν. Εκείνη η δήλωση... Το να βγεις από τη φυλακή και να πεις μέχρι τώρα οι άλλοι παίζανε μπάλα μόνοι τους, τώρα θα έχω δικαίωμα να μιλάω κι εγώ. Αλήθεια, αλήθεια Δημήτρη, αλήθεια. Κύριε σκηνοθέτα, παίξανε μπάλα μόνοι τους αυτοί που βρήκαν το θάρρος να σταθούν μπροστά σε ένα δικαστήριο, μπροστά σε έναν ανακριτή και να ξαναζήσουν αυτά που τους έκανες. Και αυτό λέγεται, αυτό ονομάζεται, παίζανε μπάλα μόνοι τους. Τώρα θα μιλάω κι εγώ. Και για πες μου την αλήθεια, δεν μιλούσες? Δεν μιλούσες δια του δικηγόρου σου? Δεν μιλούσε, δεν ασχημονούσε εις βάρος όλων αυτών των ανθρώπων ο κύριος Κούγιας? Παίζανε μπάλα μόνοι τους οι άλλοι, ε? Que vendra, que vendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Η απάντηση σου έρχεται από τους χιλιάδες ανθρώπους που ήταν στους δρόμους χθες στην Αθήνα και από, από αυτό το περιδικαίου, το κοινό περιδικαίου αίσθημα. Αυτή την αναντιστοιχία που νιώθει η κοινωνία με αυτά που έκανες σε σχέση με το που ακριβώς βρίσκεσαι σήμερα, με το ότι είσαι στο σπιτάκι σου, ακόμα και αν έξω από το σπιτάκι σου είναι ο Ρουβίκονας και γράφει συνθήματα. Το θράσος, η ίηση, πώς να το πω, δεν ξέρω τι άλλη λέξη να χρησιμοποιήσω που να μην την πιάνει το εσουρού και να έχουμε προβλήματα εννοώ. Είναι χαρακτηριστικά και του ανθρώπου και του δικηγόρου, θα σας πω. Πρέπει να είστε τα δύο πιο μισητά πρόσωπα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω, εκτίμηση δική μου, μπορεί να κάνω και λάθος. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Τώρα ναι, θα μπορείς να μιλάς και εσύ, θα δώσεις συνεντεύξεις, θα είσαι σε προστατευόμενο περιβάλλον, θα έχεις την υποστήριξη των μέσων, θα έχεις την υποστήριξη της κυβέρνησης ή σε έχουν ξεχάσει όλοι τώρα? Ή η κυρία Μενδώνη αποφεύγει ακόμα και το τηλέφωνο να σηκώσει? Θα έχει ενδιαφέρον η πορεία αυτή και η βεβαιότητα φυσικά ότι στον δεύτερο βαθμό, στο επόμενο δικαστήριο, θα αθωωθεί. Θα έχει κριθεί δηλαδή τώρα βιαστής ανηλίκων και στο δεύτερο δικαστήριο θα ξεκριθεί από βιαστής ανηλίκων. Δεν θα είναι βιαστής ανηλίκων τελικά. Δεν θα τους έχει διαπράξει. Μιλάμε για έναν άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος εντωμεταξύ κρίθηκε ότι έχει πρώτερο έντιμο βίο, ότι δεν υπάρχει πρόθεση να κάνει τα ίδια, ότι δεν υπάρχει, ότι είναι γενικά ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι ενταγμένος μέσα στην κοινωνία, που μπορούν σήμερα τα θύματα του να τον βλέπουν να περιφέρεται μέσα στην κοινωνία μέχρι να δικαστεί στο δεύτερο βαθμό και μέχρι να αθωωθεί, σας λέω, αν αθωωθεί τελικά, έτσι όπως ισχυρίζεται ο ίδιος. Ξέρεις ποιο είναι το κακό? Ότι τα ανέχεσαι όλα αυτά που να πάρει ευχή. Δηλαδή θα μου πεις και τι να κάνω. Και τι να κάνω? Ορίστε, στην Αθήνα βγήκαν στο δρόμο 5.000 άνθρωποι. Πήγαινε, φώναξε εκεί, ξέρω εγώ. Ή τουλάχιστον κατανόησε, ακόμα και αν δεν κάνεις το παραμικρό, ακόμα και αν η μόνη σου επανάσταση είναι ένα πληκτρολόγιο, να γράψεις ένα ντροπή στο λογαριασμό σου στο Facebook, ξέρω εγώ. Τουλάχιστον κατανόησε ότι λίγο, τα έχει πει χρόνια πριν ο Χατζηδάκης, αρχίζεις να αποδέχεις, αρχίζεις να μοιάζεις με το τέρας, με το συνολικότερο τέρας, όχι με το Λιγνάδι, με το συνολικότερο τέρας, που σιγά σιγά πες κάτι θα μείνει. Είτε είναι ο Λιγνάδης που σου λέει τώρα θα μιλάω κι εγώ και δεν θα παίζεις μπαλίτσα μόνος σου, θύμα του βιασμού, πρόσεξε σε ποιον το λέει, πρόσεξε σε ποιον το λέει. Στο θύμα του βιασμού του λέει τώρα θα μιλάω κι εγώ και δεν θα παίζεις μπάλα μόνος σου. Και τα επόμενα θύματα βιασμού θα έχουν αυτό ως πρότυπο αντιμετώπισης από τη δικαιοσύνη. Καταλαβαίνετε πόσο βαθύ, πόσο αλλοτριωτικό είναι αυτό για την ελληνική κοινωνία και πόσο φόβο δημιουργεί αν αυτός που είναι ο δράστης έχει τις ισχυρές, τις σωστές πλάτες ότι δεν θα σε αφήσει ποτέ να παίξεις μπαλίτσα μόνος σου, θύμα. Ένας είναι αυτός, ο άλλος είναι ο Συρίγος τώρα. Αυτό το πες, κάτι θα μείνει. Ρίξε μια αυτή για το Πολυτεχνείο. Ρίξε μια τέτοια. Δεν ξέρεις. Πιάνει τόπο. Πέρα από την ανακατοσούρα που θα δημιουργήσει, ρίχνεις και μέσα στην κοινωνία ένα αυτό. Σιγά-σιγά δεν θα υπάρχουν. Σιγά-σιγά δεν θα υπάρχουν πια αυτοί που αγωνίστηκαν και στο Πολυτεχνείο, αυτοί που βίωσαν στη Χούντα τα πράγματα. Από τη Χούντα έχουν περάσει 50 χρόνια. Ένας 20άρης εκείνης της περίοδου, σήμερα είναι 70. Σε άλλα 20 χρόνια δεν θα υπάρχει. Χτύπα ξύλο, ξέρω, μακάρι να πάνε στα 120 άνθρωποι. Λοιπόν, και όταν δεν υπάρχουν, να σου τρίψουν στα μούτρα την πραγματική ιστορία και τα βασανιστήρια και τα σημάδια από τη φάλαγγα και από τα βασανιστήρια, θα μπορείς να παίζεις ακόμα καλύτερα μπαλίτσα μόνος σου, που λέει και ο Λιγνάδης, και να λες ότι έλα μωρέ, τι ήταν το Πολυτεχνείο τώρα. Στα δικά σας μηνύματα η Νούλη μου γράφει, είναι δυνατόν δικηγόρος να απειλεί τους δικαστές και να μην ιδρώνει το αυτή κανενός? Ποιος? Κούγια σε πρόεδρο και εισαγγελέα δικαστηρίου του Λιγνάδη, πού ζούμε τελικά? Και μου λέει, άκουσε την εκπομπή στο Press Project αναφορά στις προειδοποιήσεις Κούγια για το τι ακριβώς έγινε εκεί. Είναι γνωστά, δεν ξέρω πόσο μπορείς να κρατήσεις το θυμό σου και πόσο μέχρι πού μπορείς να φτάσεις. Η Μαρία από την Μυτιλίνη μου στέλνει χαιρετισμούς και για τα χθεσινά τραγούδια, θετικά σχόλια για το ότι τέριαζαν, κούμποναν με την υπόθεση αυτή. Δεν ξέρω, Μαρία, μπορεί να μας σώζουν τα τραγούδια, ίσως καμιά φορά. Ο φίλος ο Αντώνης μου λέει, χθες παρέλειψα να αναφερθώ από την αρχαία Ολυμπία που μου στείλε και χθες μήνυμα σε κάτι πολύ σημαντικό που αφορά την υπόθεση Λιγνάδη. Η καταδικαστική απόφαση του κατηγορούμενου ήταν με ψήφους 4-3, που το 4 αφορά ενόρκους και το 3 τους δικαστές της έδρας. Που σημαίνει ότι αν δίκαζαν μόνο οι δικαστές χωρίς ενόρκους θα τον αθώωναν πανηγυρικά. Τόσο απλά. Και τώρα μου λέει, τρέχω να βρω παπούτσια γιατί το φίδι της δικαιοσύνης παραμονεύει. Ειδικά για τους ξυπόλυτους, Αντώνη. Ο φίλος ο Αφελής μου στέλνει την ανάρτηση της ΕΡΤ που λέει, ένοχος κατά πλειοψηφία για 2 βιασμούς, αθώος για άλλους 2. Μου λέει, αναπαράχθηκε σε ΕΡΤ, σε πολλά συστημικά μέσα κλπ. Για το αθώος για άλλους δύο προφανώς. Επίσης πρέπει να σας πω ότι ο αφελής μου έχει στείλει μια υπόθεση που μια που χθες έλεγα αρκετά και για τον Γιάννη Μιχαηλίδη και για τον Τάσο Θεοφίλου και για την Ιριάννα. Βεβαίως ο Βασίλης Δημάκης. Ναι, ο Βασίλης Δημάκης που δραπέτευσε και ξανασυνελήφθη επειδή δεν του έδιναν τις άδειες, επειδή έχει ένα ολόκληρο σύστημα απονομής δικαιοσύνης να είναι εναντίον του. Επίσης από τους ανθρώπους που ενώ έφτασαν στην κρίση της δικαιοσύνης, εκεί η δικαιοσύνη είχε άλλα μέτρα και σταθμά. Τον έκρινε πιο επικίνδυνο από τον Λιγνάδη που τον άφησε να πάει σπίτι του. Πηγαίνω στο θέμα με τις περιοχές Natura. Επειδή ξέρετε, καλά είναι να συζητάς για όλο το κομμάτι, για την ιστορία, για το Πολυτεχνείο, για τις καταστάσεις αυτές που ζούμε, αλλά από κάτω δουλεύει το σύστημα. Σας έλεγα και χθες ότι ίσως αυτό να εξηγεί και το νομοσχέδιο για την παιδεία και το νομοσχέδιο για το περιβάλλον, ίσως να εξηγεί το γιατί ο Μητσοτάκης δεν πήγε σε εκλογές τώρα. Γιατί έχουν να τελειώσουν πάρα πολλές δουλειές και πρέπει να τελειώσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα και το δείχνουν με έναν τρόπο, δηλαδή ότι έφερες ένα ολόκληρο νομοσχέδιο που είναι γύρω στις 100 σελίδες, έδωσες προθεσμία μόλις 7 ημερών μέσα στον Ιούλιο να διαβουλευτείς για ένα τεράστιο ζήτημα που αφορά την προστασία, το καθεστώς προστασίας των προστατευόμενων περιοχών που το αναιρείς και που στην ουσία το κάνεις καθεστώς μη προστασίας και δίνεις 7 ημέρες προθεσμία στις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τους φορείς, σε όλους τους πολίτες αυτής της χώρας για να σου διαβουλευτούν, για να διαβουλευτούν μαζί σου λέγοντάς ότι κάνεις λάθος, λέγοντάς ότι κάνεις έγκλημα. Τελικά υπό τις πιέσεις η προθεσμία πήγε παραπέρα, πήγε μέχρι τις 18 του μήνα. Αν ρίξετε μια ματιά στη διάβγεια για να δείτε ακριβώς πώς γίνεται η διαβούλευση αυτή, στο διαβούλευση, για να δείτε πώς γίνεται, θα δείτε συντριπτικά εναντίον του νομοσχεδίου της τοποθετήσης των πολιτών και των περιβαλλοντικών οργανώσεων και πώς να μην είναι συντριπτικά εναντίον του νομοσχεδίου σε έναν τόπο που μου αρέσει να, που σου αρέσει να τον λες από τους ομορφότερους όλου του πλανήτη, για την χώρα μας, την υπέροχη, τη φοβερή, τον τουρισμό που έχουμε, τόσα παρθένα μέρη να έρθει να δει ο τουρίστας, τόσα πράγματα να του προσφέρουμε, το ίδιο το κυβερνητικό αφήγημα είναι αυτό. Και μετά μου έρχεσαι να πεις ότι έλα μωρέ, μέσα σε μια περιοχή Natura, για να σου πω το καλύτερο, μπορεί να υπάρχει εξορυκτική δραστηριότητα αρκεί η είσοδος του λατομείου ή του ορυχείου ή και της εγκατάστασης που θα βγάζει πετρέλαιο να είναι έξω από την περιοχή Natura. Ωραίο. Ακούστε, σας διαβάζω από ρεπορτάζ του συναδέλφου μου, του Τάσου Σαραντία, από την Εφημερίδα των Συντακτών, για το τι προβλέπει ακριβώς το νομοσχέδιο αυτό που φέρνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Στις ζώνες προστασίας της φύσης προβλέπεται πλέον η κατασκευή και λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων και άλλων τουριστικών υποδομών, εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και κατασκηνώσεων, ενώ σε όλες τις κατηγορίες προβλέπονται πλέον εξορυκτικές δραστηριότητες εφόσον η είσοδος του μεταλλίου παύλα λατομείου βρίσκεται έξω από αυτές, συμπεριλαμβανομένων μάλιστα των εξορύξεων υδρογων ανθράκων. Αυτά σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές, ειδικά για το τελευταίο κομμάτι για τις εξορυκτικές δραστηριότητες, τουλάχιστον αφήνουν έξω μόνο τις περιοχές απολύτου προστασίας. Street, Ακούστε το καλύτερο. Όλοι αυτοί που θα θέλουν να κάνουν μία μικρή επενδυσούλα, να όσο πατάει γάτα μέσα στις προστατευόμενες περιοχές της χώρας, θα είναι υποχρεωμένοι βεβαίως, γιατί δεν αστειευόμαστε εδώ πέρα, να είναι τυπικά εντάξει, να τηρούν την περιβαλλοντική νομοθεσία, να μην υπάρχουν επιπτώσεις ή να είναι εξαιρετικά μειωμένες οι επιπτώσεις ή περιβαλλοντικές, και θα πρέπει να υπάρχει αυστηρός έλεγχος φυσικά για το ότι τηρούνται οι όροι αυτοί. Απλά έχουμε ένα μικρό προβληματάκι, ότι δεν έχουμε πολλούς ελεγκτές. Γιατί έχουμε πάρα πολλές επενδύσεις, αλλά δεν φτάνουν οι ελεγκτές για να ελέγξουν τις επενδύσεις. Οπότε κοιτάξτε να δείτε τι θα κάνουμε. Ένα φοβερό σχέδιο. Θα προσλάβουμε ιδιώτες ελεγκτές των επενδύσεων, οι οποίοι θα πληρώνονται από τον φορέα της επένδυσης, από τον επενδυτή. Να το ξαναπώ. Ο επενδυτής δεν θα ελέγχεται για το αν η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για το αν οι όροι τηρούνται κλπ. Δεν θα ελέγχεται, παιδί μου, από το κράτος, από κάποια υπηρεσία, κάποιο φορέα. Δεν έχουμε κόσμο. Θα προσλαμβάνει αυτός έναν ελεγκτή ιδιώτη, τον οποίο θα τον πληρώνει. Θα τον πληρώνει για να τον ελέγξει και να του ακυρώσει την επένδυση, αν υποθέσουμε ότι κάνει σωστά τη δουλειά του. Ωραίο, ακούγεται. Πώς σας φαίνεται? Γράφει ο Τάσος Σαραντής πιο συγκεκριμένα. Οι ιδιώτες αξιολογητές των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα αμείβονται απευθείας από τους φορείς των έργων που ελέγχουν, δημιουργώντας έτσι μια υπαλληλική σχέση με ό,τι αυτό συνεπάγεται, η οποία ακυρώνει την ανεξαρτησία που πρέπει, σύμφωνα με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να περιβάλλει το σύστημα αξιολόγησης των περιβαλλοντικών μελετών. Εν τω μεταξύ, έχουμε και το κοινό μας σπίτι, την Ευρώπη, διότι τα προγράμματα Natura 2000 και ο ορισμός των περιβαλλοντικών των ζωνών αποκλεισμού, ο ορισμός της προστασίας, υποτίθεται ότι έρχονται με ευρωπαϊκές οδηγίες. Αν είσαι, ρε παιδί μου, μέσα στην Ευρώπη, σε αυτό το κοινό μας σπίτι, τουλάχιστον, και επειδή υποτίθεται ότι υπάρχει μια συνολικότερη φιλοπεριβαλλοντική, δεν τη λες, αλλά υπάρχει μια συνολικότερη κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Έχουμε αντιληφθεί ότι χρειάζεται να προστατευτεί το φυσικό περιβάλλον. Έρχονται λοιπόν οι οδηγίες, οι νόμοι, οι directives από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σου λέει ότι σε αυτές τις περιοχές δεν πρέπει να κάνεις τίποτα. Και έρχεται ο νόμος, ο Έλληνας νομοθέτης, να πει ότι κοίταξε μόλις, θα κάνω και λίγο τουριστικά, θα κάνω και λίγο βιομηχανικές ΑΠΕ, θα κάνω και λίγο εξορίξεις, να έτσι όπως πατάει, όσο πατάει η γάτα, θα είναι η πόρτα απ' έξω, δεν θα είναι μέσα. Θα ελέγχομαι όμως από τον ελεγκτή που θα πληρώνω εγώ ο ίδιος, μην τυχόν και κάνω καμιά κουτσουκέλα. Και εσύ μην ανησυχείς, μην είναι Ευρώπη εκεί που όλα πάνε καλά, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αν γίνει τίποτα κακό, θα σε ενημερώσουμε προφανώς. Και η Ευρώπη λέει εντάξει παιδιά, προχωρήστε, γιατί κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Πέσαμε στην κακή συγκυρία του πολέμου, που πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε πηγές ενέργειας, είτε είναι ΑΠΕ είτε είναι εξορίξεις. Οπότε έλα μωρέ, ποιες Natura τώρα, εντάξει κάναμε εκεί το σχέδιο, τώρα έχουμε πόλεμο και πρέπει να βρούμε ό,τι βρούμε καλό είναι. Βάζε στο σακούλι. Και επίσης γενικότερα, εκτός από το ότι έχει υπάρξει μια περιβαλλοντική, φιλοπεριβαλλοντική κατεύθυνση στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον στα χαρτιά, η ατυχία πάλι μεγάλη είναι ότι υπάρχει και μια φιλοεπενδυτική κατεύθυνση, που εκεί που συγκρούονται οι επενδύσεις με το περιβάλλον, τώρα μεγάλα παιδιά είμαστε και εσύ καταλαβαίνεις, δεν χρειάζεται να σου πω ποιος κερδίζει. Η χειρότερη υποψία μου, και να με συγχωρήσουν τώρα οι φίλοι στο ΣΥΡΙΖΑ, ή αν νιώθετε ρε παιδί μου ότι υπάρχει ανάγκη να φύγει ο Μητσοτάκης, να ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ, να φύγει ο Μητσοτάκης. Αν υποθέσουμε ότι έχεις μια εναλλακτική σε αυτόν τον τόπο, ποια είναι η εναλλακτική, να γίνει μια προοδευτική διακυβέρνηση. Έχουν φαγωθεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Να πάρουν και τον Ανδρουλάκη του Πασόκ και να κάνουν προοδευτική διακυβέρνηση. Λοιπόν, η φοβερή μου υποψία, και μακάρι να βγω ψεύτης, αλήθεια το λέω, είναι ότι ρε παιδί μου, εγώ σου λέω ότι αύριο γίνονται, κάπου και κάποια στιγμή θα γίνουν οι εκλογές. Θα γίνουν οι εκλογές. Και θα βγει πρωθυπουργός ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη συνεργάτη, συνεταίρο, και θα αρχίσουν να αλλάζουν τα πράγματα σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και θα πας ένα-ένα τα νομοσχέδια αυτά να τα ξυλώσεις, να τα ξεδοντιάσεις με ένα νόμο και ένα άρθρο. Θυμάστε που λέγαμε παλιά. Τα υποστήριζα κι εγώ αυτά. Έλεγα δεν υπάρχει περίπτωση καμία να ψηφίσει μνημόνιο ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Λοιπόν, μισό λεπτό. Έχεις τώρα μπροστά σου δύο πράγματα. Το ένα είναι της παιδείας, της Κεραμαίος. Δεν προλάβα σήμερα να σας πω πολλά πράγματα. Είδε, με έφαγε ο Συρίγος. Έχει ένα σωρό πράγματα μέσα. Δεν θα υπάρχει πρίτανης στο Πανεπιστήμιο. Το ανώτατο όργανο του Πανεπιστημίου δεν θα είναι ο πρίτανης. Θα είναι το Συμβούλιο Διοίκησης με διάφορους φυτευτούς, αδεξιά και αριστερά, έτσι, της συνωμοταξίας αυτής, του Συρίγου προφανώς, οι οποίοι θα κάνουν κουμάντο στο Πανεπιστήμιο. Άλλο όμως θέλω να πω. Ήρθε αύριο η προοδευτική διακυβέρνηση. Μακάρι και πού είναι. Ήρθε. Δεν μου λέτε όλα αυτά θα τα αλλάξει. Είστε σίγουροι. Δηλαδή θα φύγει το κομμάτι των επενδύσεων μέσα στο... ή το κράτος έχει συνέχεια μετά κλπ. Θέλω να σου πω, δίνει σήμερα φωτογραφικά προφανώς στους φίλους του ο Μητσοτάκης, στις εταιρείες, τη δυνατότητα να πάρει μέσα σε μια περιοχή Natura και να φτιάξουν ένα, τι να σας πω, ορυχείο. Ορυχείο ρε παιδί μου, να βγάζουν, ξέρω εγώ, λιγνίτη μέσα. Άμα από κάτω από την περιοχή Natura, εκεί που είναι τα πουλάκια, τα φυτά, η χλωρίδα, η πανίδα, άμα από κάτω έχει λιγνίτη, τι να σε κάνω τώρα, ατύχησες. Η είσοδος όμως θα είναι απ' έξω. Εντάξει. Λοιπόν, και ξεκινάει. Ξεκινάει, σου λέω εγώ ρε παιδί μου, και αρχίζει και βγάζει. Και κάποια στιγμή γίνονται οι εκλογές, οι ρημάδες, και έρχεται ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη. Πες μου, φαντάσου το λίγο, κάτσε, και ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίζεις, φαντάσου το λίγο, κάτσε λίγο σε μια πλευρά και δες το. Αυτόν εκεί τον πετάνε έξω από την περιοχή Natura. Στην καλύτερη περίπτωση να αλλάξουν το θεσμικό πλαίσιο και να είναι δύσκολα για τον επόμενο, λέω εγώ. Οπότε όμως έχει ξεκινήσει η δουλειά, καταλαβαίνεις γιατί ψηφίζεται ο νόμος. Γιατί αύριο μεθαύριο θα ψηφιστεί ο νόμος και το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο μέχρι να γίνουν οι εκλογές θα ξεκινήσουν οι πρώτες δουλειές, οι πρώτες επενδύσεις μέσα στη Natura. Μετά ο επόμενος που θα έρθει που διαφωνεί, που θα τα καταψηφίσει και πολύ καλά θα κάνει φυσικά. Και θα έρθει στα πράγματα. Θα τους πετάξει όλους αυτούς έξω. Τα συμβούλια διοίκησης θα τα πετάξει έξω από τα ιδρύματα ή θα μας έχουν μείνει σε τίποτα μεικτά συστήματα και τώρα τον βάλαμε, δεν μπορούμε, είναι αντισυνταγματικό. Να τον ξεβγάλουμε τον σύμβουλο διοίκησης. Προσπαθώ δηλαδή να καταλάβω αν τελικά από κάθε νομοσχέδιο, από κάθε ένα χτύπημα που τρως, μια κατραπακιά που τρως σε αυτήν εδώ τη χώρα, ακόμα και αν αλλάξεις τα πράγματα, μήπως τελικά κάτι της μένει. Και κάντε λίγο προς τα δω, και άντε λίγο πιο εκεί, και άντε λίγο πιο πέρα, και τελικά, πώς να το πω, έχεις ξυπνήσει σε μία χώρα και έχεις κοιμηθεί και έχεις ξυπνήσει σε μια άλλη χώρα μέχρι το τέλος αυτής της διαδικασίας. Εάν έχει τέλος αυτή η διαδικασία. Bum bum. έχω να σας αποχαιρετήσω με τίποτα πιο αισιόδοξο. Θα σας έλεγα να πάτε να κάνετε την αίτηση να πάρετε το Power Pass, τα 600 ευρώ, εδώ γελάμε, που είπε ο Μητσοτάκης. Μόνο που τα 600 γίνονται 30, 34, 38, 22, κάτι τέτοια ακούω. Δεν το έχω κάνει ακόμα. Σας είπε 600 ευρώ άμα είχατε δώσει 2.000. Άμα είχατε δώσει 800 ευρώ, θα πάρετε τα 30. Εντάξει. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια χαρά. Dr. Weir's mystery will be continued shortly. Say, by the way, Doctor, is mystery your sole pleasure? Young man, what could be more pleasant than mystery? Well, music. I mean the kind of music men hum or whistle when they feel on top of the world. So hit me, make a man so hit me. And go on berate me until the day you die. But I'm going straight through. I'm not gonna hit you. But I won't wait for you until the day I die. Ojos humanos abiertos.